patrzy ją, na plecach jej oddech. Ja mówię tobie ziom, naprawdę to jest dobrze. Tu są nasze korzenie, bloki światła. To miejsce jest dla mnie jak druga matka. Mam tu wszystko, wiesz, i jeszcze trochę. I nie pytaj mnie kurwa, kto tu biega z prochem. Czy mam bibułki i załatwić pół sztuki. Bo jak chcesz, to załatwisz, jak nie, to jesteś głupi. Tutaj każdy dba o swój interes. Niekoniecznie najważniejszy jest intelekt. Bo niektórzy stąd kombinują bardziej niż profesorowie. W tym miejscu szczęście może czekać za rogiem. WWA, życie nocne, serce bije mocniej. Seks, narkotyki, hip-hop, już żyjesz ostrzej. Sztuki chcą, żebyś dał im na kolczyki force. Póki co dla odwagi piją drinki z bolsem. Piją porto, później piją whisky. Będą tańczyć go-go i robić striptease. Goście chcieliby im klat Smirnofa na cycki. Ale pękają jak kondom, to nie, nie dla wszystkich. One tylko szukają sponsorów, wciskam im hit, że wcisnę na festiwal w Opolu. Mam niegrzecznych znajomych, one lubią bandpolów. Chcą pójść na cały, zanim wrócą do domu. Czy czujesz to tempo? Ja czuję to tętno. Niektórym jest ciężko, to miasto napędza nas. Czy czujesz to tempo? Ja czuję to tętno. Niektórym jest ciężko, to miasto napędza was. Noc w mieście, licz na melanż, weź się zabaw. Tu dzieciaki liczą melanż w mililitrach lub gramach. Chodzę na dobre imprezy, nie na techno przypał. A mimo to bardzo często ktoś mi o piguły pyta. Mówię, nie wiem, nawet jak wiem, to milczę. Jakaś dziwna twarz, może podstawiony przez policję. Może paranoiczne wizje mam i jebać. Ja wypieram dzisiaj luz i ostry melanż. Tak jak tysiące ludzi tej nocy tutaj. W telewizji mówią, że ta młodzież jest zatruta. Ja tam im nie ufam i ty nie ulegaj modzie. A pod klubem nigdy nie zostawiaj radia w samochodzie. WWA miasto mocą i o to mi chodziło. Sztuki tańczą, to po to by nas złapać na miłość. Jedna mówi, że muszę poznać ją bliżej. Ja myślę, że powinna reklamować Algirę. Mówię, idź tam tymi, oni wezmą cię na dancing. Przecież lubisz tych, co żyją i umrą jak Persi. Twoje koleżanki dla nich robią się na ścierki. Robią się tak mokre, że powinny mieć pampersy. Noszą dla nich wysokie obcasy. I gdy stoją na ulicach, wyglądają jak w pracy. Na tych ulicach okradają je dzieciaki, dostarczając wiadomości do jutrzejszej prasy. Czy czujesz to tempo? Ja czuję to tętno. Niektórym jest ciężko, to miasto napędza nas. Czy czujesz to tempo? Ja czuję to tętno. Niektórym jest ciężko, to miasto napędza was. Czujesz tempo? On napędza wszystkich równo. Są tu miejsca błyszczące, miejsca gdzie jest brudno. Są ci, co mają gówno i ci, co mają luksus. Są dziewczyny, które zrobią z tobą wszystko w łóżku. Widzisz światła neonu i błysk kajdanków. Chuj znowu spisują, zaszczanie na przystanku. Chuj znowu transportują, o nim zapomnij. Walczących o to miasto, przestawię tamten pomnik. O to miasto, hejdę i tę wolność. Niektórzy dla tego hajsu sprzedają godność. My mamy młodość, a reszta rzeczy przyjdzie z czasem. I pamiętaj, wiesz, to miasto jest nasze. WWA, miasto rapu, miasto przestępstw. Śmierci przekręt, miasto nocą tętni seksem. Ej, chłopaki piją, odwiedzają agencje. Tam przyjezdne dupy nocą zarabiają na czesne, wiesz. Kontaktowy zawód, więc mają nadzieję, że uda im się nagrodzować, zbudować karierę. Miasto nie śpi, bo wciąga kreski albo pali herem. Chociaż pocyną, to patrolują teren tutaj. Łapią gościa, daj im 200 zł. Albo daj im swój towar w ramach łapówki. Ej, wracam do domu, nie ja pijane sztuki, które stojąc na rogu na tego łapią taksów. Czy czujesz to tempo? Ja czuję to tętno. Niektórym jest ciężko, to miasto napędza nas. Czy czujesz to tempo? Ja czuję to tętno. Niektórym jest ciężko, to miasto napędza was.